السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أكشتش نروغ متمير سعيد فرد نروغ من الله جبن غيبرة ميرا وتصوت هون يامر المسلمان. عملت بعفوك من نالا كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عيناه عيناه. يا بارئ من يرجى ويرى تفريط جمال. بيبيوتيكا محمد إقبال فرسكاي أصايتي بطون تيكس متماتيك فتار إسلامي ajo bën përgatitjen e audio dhe videokasetave me të të njëjtën tematikë. Me këtë ligjërat, Hoxha i mirënjohur Zekeria Efendi Bajrami, presojmë se do t'ju kënaqë shpirtin dhe se këto fjalë sa do pak do të zbusin zemrat tona. Ashtu që me këtë vepër së bashku të fitojmë kënaqësinë e Allahut subhanehu ve teala. مرحمة في كرب طال وعلاه وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعلاه. يا بارئ لطفك يشملنا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتول أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. تداشر غليزر مسلمة. الله جل شانه وجل جلاله me këtë ajeti kerim që urdhënon Allahu alen bi murat, ne jetën disa minut dhe marëm disa fri në njën e fjalëve Allahu Dhul Gjelal dhe në kulmin e medreses të Rasulullahit alehi salatu ve selam, duke i u lutë Allahu të fuqi plot, Allahu të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, Allahu të i cili na dalloj nga gjithë gjallesat, na vlerësoj mbi gjithë krijesat, na dha formën më të bukur, na bëni pjesëtar të fesë vetëm e pranuar, të umetit më të laftruar, të pejgamberit më të dashur dhe të çmuar. Pra i lutemi Allahu Dhul Gjelal, pasi jemi lindë musliman, të jetojmë musliman. Tja dërëzojmë shpirtin Allahut me iman, me dritën e imanit të në ndryqon natën e varrit dhe urën e sëratit, të në lecon ditën e mahsherit, të në bon nasib shefatin e pejgamberit, të në bon nasib me pi prej kranit e kjauferit, të në izbardhen ftyrat tona në atë ditë që shumë ftyrat dhe të nëzihen, në atë ditë që s'ka dobi prej malit ase vladit, e vetëmja dobi dhe tjetë prej zemrës të pastër dhe punëve të mira, pra me pastru zemrat tonë nga shdo e keqe, Allahu nasib në bëhë. Me punu punë të mira, Allahu nasib në bëhë. Nga punë të liga, Allahu në largoft. Nga mendimet e këshia, Allahu në pastroft. Pra atyre që mendojnë, planifikojnë dhe nuk pushojnë, që muslimanve zullum që bëjnë, na lusim Allahun dhu gjelal që mbar musliman prej zulumit të zulumqarve, Allahu t'i shpëton. Zulumqarët me zvete helasht i ban. Në këtë natë të bekuar, në këtë natë të madhrishme të Allahu dhu gjelal, unë dhe të bëjdua, ju dhe të thoni amin, dhe me lasit dhe të nashoqroj neve, dhe na lusim Allahun dhu gjelal dhe thoni jara për alemin, musliman dhe kuda që gjindem ju ndihman. Vëlezërën tonë në Kosovë nga shdo kur të huaj ati shpëton. Vëlezërën tonë që luftohen nga thundra e kuqe komuniste, vëlezërën tonë në Çeçeni, ti indihmon. Amin. Vëlezër të dashë, në mjën ajeti që lexoj para jush, inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta, me plot të meta dhe në kësën lëke, po duke ju lutë Allahu Dhul Gjelal që lëshimet dhe gabimet tona ajë të na i falë. Ato fjalë që i kemi me vend nga dhuntia Allahut, Allahu inshallah të gjithve, fjalët e mira me të mira të gjennetit të na i shpërblim. Vëllezër të dashur, teka edhe në dersin e kaluar, se Allahu Dhul Gjelal dritën e qiellit e ka zbrit në erësirën e tokës, por në zemrën e ndriçuar natën e kadrit të këtij muaj të bekuar. Dritën nga lart qielli në përmes të Gjibril alayhissalam në erësirën e tokës, në erësirën e xhahaletit, e ka zbritur në zemrën më të pastër, zemra më e pastër njërzore, zemra e Resulullahit a.s. Në përmes të melekut më të lavdruar dhe më të çmuar dhe më të dashur të Allahu, i cilë është Gjibril a.s. Pra Allahu Dhul Gjelal prej lartë në qiell, prej lartë nga qielli, urdhëroj Gjibril a.s. natën e kadrit dhe sa shkote i dashmi im, të i zgjeduri i mi im, të i dërguari im, të personi më i dashur dhe më i devotshëm dhe më i urti dhe më i miri, i cili e ka emrin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O Gjibril, shko të ki person, këtë person nuk dhe të gjesh në restoran, këtë person nuk e gjen hotel, këtë person nuk e gjen kafiq, këtë person do t'a gjesh të vetmuar për shpëtimin e njerëzimit duke menduar, këtë person do t'a gjesh në shpel i vetmuar, ki është Muhammedi a.s. Shko dhe thuaj ikra lezo. Dhe Gjibril a.s. me urdhër të Allahut u drejtua në vendin e caktua dhe e gjeti pejgamberin të vetmuar, e shtërëngoj tri herë me radhë duke i thonë ikra, ikra, ikra, ajë duke u përgjith, ma e me bikarin, unë nuk jam nga ata që din të lezër, unë nuk di lezër. Vëllezër të dashë, kur ndodhi kjo? Ndodhi në këtë natë të bekuar, në natën e 27 të muaj të bekuar, Ramazani Sherif. Prej këtu filloj udhëzimi hidajet. Prej këtu filloj ndryqimi njërzor. Allahu dhu gjelar e dëshmon këtë me ajet kuranor ku thot Inna enzelnahu fi lejlet il kadr. Na e zbritëm këtë kuran natën e kadr. Wa ma edrake ma lejlet il kadr. Ti o pejgamber që unë ti të kam su shumë gjara, po asë ti nuk e din se që është nata e kadrit, po unë të spjegoj. Lejletul kadri, hajru mi elfi sheher. Nata e kadrit është më e dobishme, më e madrishme, më e bekuar, më e vishme se një mi muaj. Se një mi muaj, pra një natë. Përveç në ato një mi muaj, mos kete nata e kadrit. Nëse një mi muaj, jënë të shprasta, pa lejletul kadr, lejletul kadr me një anë, një mi mujt pa tonë me një anë, kjo natë është ma e madhe se një mi mujt të Allahu dhe gjela. Këtë natë o vlezër duhet pritë me zemër gjërsi, me knasi, me lumëturi, me ibadet, me zikër, me Kur'an, me tespi, me smetu këtë natë të shprasë, se është shumë e shtrenjë dhe ajë që e qonë poshtë ka hundë. Ai që angazhohet me ibadet ka fitu, pra lusim Allahun dhe gjela, që dë njëni prej neve këtë natë ta kaloj me ibadet. Për hirë të kësaj natë, Allahun gjunahet të najbon makfire. Për hirë të kësaj natë, Allahun të najet bereqet. Për hirë të kësaj natë, Allahun të sëmuarit ton të shëron, të vdekurit ton të mëshëron, rinim ton në usë të hajri të uvëzon. Nga qdo e keqet të namron, me të mirat dë njën dhe ta i retit, Allahun të nagëzon. Lezër të dashë. Kjo është nata e kadrit. Për të cilën pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thonë, kërkojni në këtë muaj të bekuar në netët 8. E sidomos pas 20-s. E disa varianta kanë shkuar nga ajo se kjo duhet të jetë natën e 27 të muajit të bekuar. Pra, mos t'i qenë të netë të shprenta, t'i japin me çmim të lirë, t'i lëshojmë kështu gratis pa kur far kompenzimi, pra t'i shfrytëzojmë se na kanë bërë edhe shumë pak, dhe shkon ti muaj bekuar, ai që fiton, fiton, ai që ka humbë në të, s'ka kur fiton. Vëllezër, pra me kashun për natën e kadrit do të ndalem, dhe do të bisedojmë disë tjetër, po do t'i ngjaje kësaj teme, se koha është mjaft e shkurt, na kemi mungu disa net, disa dit, pra ndaj dhe ta shfrytëzojmë rastin, në njën e kësaj bisede, në njën e kësaj natë të bekuar, ti themi disa fjalë, lidhje me ajetin që lexova para jush. Allahu dhul gjelal në Kur'an thot, Meselu lëdhina ju mfikune emua lehum fise bilillah. Shembulli atyre të cilët shpenzojnë nga pasurijeve fise bilillah. O vlez, Allahu dhul gjelal në ka dhonë shëndet. Ki trupi me shëndet të në zeqat. Cilë është zeqat i trupit? Është ibadeti, namazi, Kur'ani, ndihma. Trupi, a je mirë bre Allah, me shëndet, elhamdulillah. Po ki shëndet, kështu, ki trup kështu i shëndosh. Në sabah, a qohet të falet, apo rishtrim si në krevet spitalit? Ha? Ki trup i shëndosh. A qohet para sabahit një një orë, mi fal një të të reqat, të hequt namaz, e me tonë, elhamdulillah o Zot, se disa vlezër dhe motra tonët, tash në këtë moment, janë shtrim spital. E unë bëllë ka fjetë dheri tash. Po qohen me donë zeqatin, e kuj? Zeqatin e shëndetit. Mande? Dituria ka zeqat. Dituria ka zeqat. Cilë është zeqati diturist? Në shruha, në shpërnda diturit. Gjdo djetar, nga i aspektive, nga në mija vetë, që Allahu e ka mësu, a i duhet tjerëve të jondaj zeqatin e diturist. Mande se qatë ka edhe pasuria. Pra Allahu dhe gjelal muslimonin don të pastron. Të pastron trupin e ti me ibadet. Të pastron pijen e ti me mësime spjegim. Të pastron malin e ti me zeqat dhe me dhona dhe me sadaka. Qëka ton të thot fjala zekja? Fjala zekja në gjuhën arabe ka të dikuptim. Shtim edhe pastrim. Pra zekjati qëka bënë? E pakon pasurin? Hasha. Më ga po me thonë se une kështu dhonë zëqata ma, e kam numruar kaq, e si gjabë zëqatin mbohen ma pak, atër ke gabu dhe Allahu sinqerisht nuk i ke besu. Ai që mendon se me zëqat e sadaka pakohet pasuria, ai Allahu sinqerisht nuk e ka besu, që Allahu dhu gjelal thot, me zëqat pasuria shtohet, me sadaka pasuria shtohet, dhe familia dhe vladi mbrohet, dhe pasuria sigurohet. Pra dhe kja, në gjuhën arabe do në të thot, me shtu pasurin dhe me pastru. Khudh min emualihim, Allahu dhu gjelal i thot pejgamberit alehi salatu e sram, khudh min emualihim, o pejgamber, merë nga pasurie tyre, sadekaten, një pjesë e cila ka një sadaka, të ta hirë hum, t'ja u pastrosh, o të zekihim dhe t'ja u shtosh. Pra, zekati ka kuptimin islamik me pastru pasurin dhe me shtu. E qëfar kuptimi ka fjala sadaka? Që në shumë rase në Kur'an, fjala zekat dhe sadaka përmenden ceken në të njëntin kuptim. Nërsa ka një dalim. Cilë është dalim? Pra zekat do me thonë me shtu dhe me pastru, ndërsa sadaka do të thotë me vërtetu ti me vërtetu besën që atë donë Allah. Me qenë besnik ndë Allahut nga fjala sadik, që ti e i dashur me Allahun dhe i afër me tonë, dhe je i pindur, se pejgamberi alehi salatu e selam ka thonë, ma me kasa malun min sadaka. Pasuria nuk pakohet prej sadakas. Pasuria nuk pakohet prej sadakas. Po çka bën? Shtohet. Nëse don ta shtosh pasurin, dhe ta sigurosh pasurin, dhe ta pastrosh pasurin, jep zeqat dhe jep sadaka. Njerëzit tonë, vëllezër të dashur, në vend që mallit vetë që japin zeqatin, në vend për mallit vetë japin sadaka, e ta sigurojnë te Allahu dhul gjelal, i cili a është mbrojtësi i mbarë potrave, në vend që ta sigurojnë të Allahu, ata kanë shku e kanë siguru në bank, banka ka falimentu, a i në vend të fiton ka hu. E ka siguru, a? Ko e ke siguru me filon bankë? A i ka të holat hajt në Amerikë, ti rip për dyre e kilinë. Qka u bod, a u shtu, jo, në vend të shtohet, u harqu krejtë. Me siguru, sigurove këtu të sigurimi sigurtë, sigurohet pasurin tënde dhe të sigurimi sigur, mos e sigurohet të humbje sigur. E ta një njoni kish marrë vesh dhe thot, hoxhe vendibre, kam di gjubre se tash disa njërës e kanë nonën plak, e kanë siguru nonën. Po thash me shka e ka siguru nonën, sa ati në bank, ka dhonë disa pare, kur zde se nonë angre ma shumë. Trekti me nonë. Tijaret me nonë, tijaret me vajzë, tijaret, subhanallah, me numus. O vlezë, e këtu është belaj, këtu është katastrofë, këtu është disfarë. Kur na, e lomë rrugën Allahu dhu gjelat. Allahu dhu gjelat të siguron një pasurin me, e juaj me zëqat, siguron një familje me juaj me sadaka. E sadaka të tërfa ul belaja, vë të zidu fil umër. Pejgamberi alayhi salatu wassalam do sadakaja i ngren belaja, i largon fatkeqësi, e ato ne e dim, po kështu kemi qef ikin, edhe kur ndodhet dhe një fatkeqësi, ka pas mundësi me u bo shumë e madhe, e ajo ka kalu kështu e letë, edhe na shka thomi, elhamdulillah sadakaja, po vallah, sadakaja e siguron njeriun, sadakaja e shpoton njeriun, dhe jetën e ti e ban të lumtur. Kështu kanë vepru muslimon kër kanë qenë të sinqerë, o vëzër të dashur, e Buzerul Gafariu radi Allahu anhu, ka qenë një muslimon shumë i sinqerë, një ashabi pejgamberi shumë i drejtë, erdhë një fukara dhe tha, ja e Bader, ama je bre një deve, a i kishte dy deve, tënë pasurine kishte dy deve, tha ama je bre një deve, ti dy unë e hiqë, tha ta ja bre vla, e tha cilën, tha mere qatë matë mirën, mere qatë mirën, tha ja e Bader, ruje këtë miren për dë një ditë vështije. Kur të bish në sorë dë një ditë, ruje këtë miren e shetë e delë selamet. Shpëton me to, e Buzerul Gafariu i pindur o vlezër tha, merët qatë mirën për ditën e vështirë, të mëgjindet, se dita më e vështirë sa ahiretit nuk ka. Merë tha, merë rruj ma gjenë ditën e vështirë. Na ditë që zbën pasunia dobija se vladi. Merë tha, e rruj ma vloj dashur për aqe. Kështu e kanë kuptu musliman të vlesë. Kështu pra, Allahu Gjellar në Kur'an thot, Në Kur'an thot, Methelu lëdhina ju mfikune emualehum si sebilila, shembulli atyre që pasunin e hargjën në rrug të Allahut, ke metheli habbetin embetet seba senabil, si kur një kokër gruri, një kokër gruri të cilën e gjunë të tokë, ajo bin 7 kalin, prej një kokre 7 kalin, Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dhe çdo njëri kallir jep 100 kokë. Pra, prej një kokre 7 kallin. Herë 100 700. Pra ai që xhun hambar të Zotit. Ai që xhun tokën e Allahut, që jep prej pasurisëve zekat ose sadaka, ai prej një fiton 700 dhe jo pik. 700 dhe jo pik, jo me 700. Ju da i fullahu men jesha. Allahu du gjelal bile rrit këtë numër sa të dosë. Wallahu asi un alim, se ajo është dorëzon, ajo është bujar, ajo është i dishëm dhe ajo është din se pse i ke dhonë, dhe ajo është përblet. Vlezër të dashë, në Kur'an i Kerim, në çdo rast kur përmendet namazi, aty përmendet edhe bujaria, aty përmendet dhe zeqati, e ledhina ju kimune salate, u e mimma rëzaknahum, ju në fikur, ata të cilët namazin e falin dhe nga pasurie vetë shpenzojnë. Në një ajet tjetër thot, i në lëmuttëtine si gjennatin vë ujun, ata që në takva, që janë të mirë, janë sinqertë, janë bujarë, ata kanë me qenë gjennet dhe në lumej të kanëshë. Ahidin e ma atahum rabbuhum, atë që Allahu ju ka premtu, ata dhe ta shfridzojnë. Innahum kanu kable dhalike muhsinin, që ata në dunjohë kanë qenë bëmirës, kanë qenë të mirë. Kanu kalile minë lejli ma jehgjaun, ata natën pak kanë fletë. Ata natën pak kanë fletë. E më shumë kanë bo ibadet. Vë biles hari hum, jes të këfirun, dhe në mëngjes herët, janë ngritë kanë bo istikfar. Vë si janë valihim, hakum ma'lum, dhe në pasurin e vetë kanë pas një pjesë të caktuar e kanë ditë se ajo nuk ashtë e tyre, por ajo është lisa i livel mahrum, ajo është atyre lipsave të sinqert dhe atyre të mahrumve që kanë bet në rrugë dhe nuk kanë bohe një darë. Pra të miskinve, të fukarave, të ngrate, vëlezër të dashën, për me fitu gjennetit dhe lumet e ti dhe bukurit e gjennetit, pra duhet me bo i batet, dhe duhet me qenë bujar me ndihmu një një qitë. Muslimat për para vlezër kanë qenë më të varë për sena. Qëtë që ka ndodhë me një ashab të pejgamberit a.s. Një njeri shumë i varë. I varë. Para darkës mbramje të roket një misafir në dhe. Edhe ki del e shef se është një uthtar. I pa një ohë. Do të rëdhënot të shaminë. E pranon mrenda në shpi dhe shtron dark në ngron, e porosit grua në vetë dhe thot fmit me mi vun gjum se nuk kemi ushtim edhe për fmit edhe për misafir. Sikur fmit të hanë buk, misafirin ambetet unë. Për hatërt misafirit fmit mbashtroj venin gjum e të hanë dark në misafirin raha. Por darka jo mjaft për të ditë. Shumë pak, kër e shtronë sofrën, pas e vënon bukën ushtimin, ka dalë me mjeshtri e shim dritën. E shim dritën. Dhe i thotë misafirit, për fatë të keqë, nuk kam më me qka të ndezi, na e pamë kë kemi bukën, e pamë kë kemi jemekin, qelën, tash misafirit dashur qashtu për hanëter, se s'kam me qka të ndezi. Përse shim i dritën në vlesë? A dini pëse shim i dritën? E shimi dritën të ambashtërën një safirin. E qka? Kja merat bukën para ti të hajbet? Jo. misafiri të mendon se edhe ki han e ki të rijet haje misafiri. Ki duke bon, ki se han, ki pushon, misafiri u shqet. Pas ingroni misafiri të zot i bereqet, elhamdulillah, atëherë të tashti mund të gjejmë disi dhe të ndezim dritën. E ngriti sofrën, ndezi dritën, vazhdoj muhabetit. I bani shumë ndeja. Unë ngritë sabat, morën abdes dhe shkun gjamit pejgamberit alehi salatu e selam, bashkë me misafirin. Pejgamberi sa e pa dhe i tha, o dashamir, Allahu është kënaq me ty me ato qka ke bo me misafirin ta. Allahu Dhuljelal që Gjibril alehi salamin dhe i tha, o pejgamber, uroja muslimonit të në gjennetin se është gjithë shumë interesant me misafirin e vetë. Pejgamberi a.s. sa qka boni, sa eshimi dritën që talen misafirin të raha. Allahu është mahnit, Allahu është gëzu, Allahu është porazitën ty në ato që ke bon dhe misafirin. Kështu ka qenë varfria e gjepit dhe e dorës dhe e sofrës, e mo zemrat kanë qenë shumë të pasta dhe shumë të pasura. Lëzë. Kemi shembuj e shembuj që koha nuk na premton. Por na do të kemi pak më të shkurt në këtë temë e kemi fjalën për zeqatin dhe sadaka. Zeqati jepet për pasurinë e personit i cili një vjet të tërë, një vjet komplet e ka poseduar nisabin. Ç'është nisabi? Unë e di se ki xhamat që është para mua nuk është krejt për zëqat. Pakitën për zëqat. Shumitën tri, nxansa, studenta, mendihma sociale, pensionera, por ne duhet të asfigojmë këto që të ambjellim në trunë të e vetë e vladit tonë dhe të abim këtë nonë të islamit, këtë shartë të islamit, se zëqati është një ndër shtyllat e fejtë. Pra, më lejoni të spjegojmë pikat të shkurta. Kush obligohet me dhonë zëqat? Obligohet me dhonë zëqat muslimoni, të cilit i kanë pushuar një vjet komplet nisabi zeqatit i cili logaritet 85 gram ari. 85 gram. Ka një variant 91. Po kjo 85 është pak ma e sigur. Edhe jo 91 nuk ashtë e dobet, edhe jo mund të meret si bas. Në këtë sasi të arit, logaritet në deviz në marka, 1300 e sa marka. Do të thotë prej 1300 marka, ai person që posedon, një vjet i kanë pushuar në shpinë e vetë, 2.5% i jep zeqat. Nëse i ka 2000 marka, ai jep 50 marka. Nëse i ka 4, i jep 100, kështu që i vinë 40 një. Nëse i ka 40.000, e jep 1.000. Nëse i ka 40 dele, e jep një. Pra në 40 një, del logaria 2.5%. Nëse një person i ka 3.000 markë, 4.000 markë që 6 muaj, e tash kanë dëgju se në Ramazon jepet zeqati, edhe pse nuk jepet vetëm në Ramazon, zeqati jepet edhe jashtë Ramazonit, por në muajt Ramazonit të fishohen se vapet, qdo i batjet qka e bon në Ramazon, paguhet 70 fish. Ha? Farzi me 70, zeqati me 70, pra në Ramazon. Prandaj, ai që i ka 8 muaj, 9 muaj, disa të hola, nisabin e zeqatit, nuk jep zeqat, po me donë me donë, donë me donë, prej tashti, që ta filloj, se, ta fitoj se vapin, mund ta jep para kohës, por farë se ka, kur ti ketë mbush 12 muaj. Kur ti mbush e 12 muaj, një vjet të plot, ai obligohet 2.5% të jep zeqat. Gruaja muslimon, e cila i ka 85 gram zime ari me vete, edhe ajo obligohet me zeqat. Nësa jo nuk ka, atëher i zoti shpis, ajë që pagun rrimën e, ujin e, telefonin e, ajë pagun edhe zeqat. Kështu është e pra, masë mirë. Po nëse nuk ka ajë, ajo motër muslimane dhe të patur logari për zimetin e vetë me donë zeqat. Shkut, shpohima të gjë, nëse dikur dhe të ketë nevoj, banë pyrtje, e qështë sadakaj? Sadakaj është vullnetare. Sadakaja e pasurisë është vullnetare. Sa jepit vullnetar? E vetën e Bubekrin rëdi Allahu anhu, i thanja e Babekrin. Sa jepit zeqati? Tha sa të kesh mundësi dhe sa ka nevoj. Tha sa të kesh mundësi dhe sa ka nevoj. Tha personi, ja e babesën, na kemi ndëgju se 2% jepet. Tha ajo është bujaria e behilave. Ato që me digiton, me gram, me fini, e mahi, me dinar, mos i kalli tepër, ato e në tamaqa. Besa, besa, ato e në tamaqa. Ajë që mundohet më stikja asë një dinar tepër, ajo është tamaqa. E Bubekri tha, jepe, sa ka nevoj dhe sa ka mundësi. Apo, sa dhe e Buzerul Gafariu, i pati që deve, njënën e dhe gjysën, po bile matë mira. Mi po na flasin për këtë normën të cilën obligohet që farës, pra 2% E sadakaja, sadaka ne e njofim sadakatul fitrin, e njofim si vajib, për ka edhe sadakaja tjera. E sadakatul fitrin, kush jep, për sadakatul fitrin ka dy varianta. Ato e në dy varianta. Njona është, mbajment mi, tri s'ka, dy varianta. Njona është muslimani i cili borç nuk ka. Borç nuk ka. Deri ditën e bajramit e ka siguru ushtimin dhe shëmbatin, asa ka nevojë, jo me luksuz me saltanat. Edhe sillën e bajramit dhe veshmbatin e fëmijëve e ka sigurt, edhe i kanë bët do të holla sa me donë sadakatul fitër, ki musliman mirë është t'jape që ato, e mbas bajramit zoti i ndihmon. Kjo është varianta e parë. E dyta është një musliman, i cili nuk ka borç, i cili i darën e ka normal, edhe ka një sabin e zeqat, i ka 1300 marka me vete, ki duhet me donë sadakatul fitër. Pra kjo është varianta e dytë, e ti zgjedhë dhe njënën cilën të adukë. Ti zgjedhë dhe njënën cilën të adukë. Nëse nuk e kjetë qarë, mandej, bon pyqje, edhe e kupton. O vlezë, sa i takon zeqatit, pas i ndroj jetë pejgamberi alehissalatu e selam, duke qene ku Bekri halife i dërgoj punëtor të vetë që ta mledhin zeqatin të musliman. Kur shkum të disa njërës dhe ju than kemi ardhë me emën të halifes me marë zeqatin e pasunis tuaj, ato than na kemi donë zeqat kur ishtë pejgamberi gjatë, ta shë pejgamberi ka ndrujet na mos zeqat nuk janë. Namaz dhe falim, haqidhoz dhe bëjmë, punë qera në regull, e mos zeqat, mas i pejgamberi shkoj, na ja e pëshim pejgamberit, pas i pejgamberi ndrojit, mos zeqat nuk jakë. Ebu Bekri Sëdiku, radiallahu anhu, e të bëjmë me gjlisin e vetë, i të bëjmë njerëzit e menqur, njerëzit e asë, dhe tha, unë atyre që s'japin zeqat, kam i ushpallë luft, pregatis ushtri dhe kam me luftu se ata të cilët nuk e japin zeqatin i konsideroj trastar të fes. Edhe ju shpalli luft. Omeri radiallahu anhu sa ja e babesi, si pre të fillojmë luft me musliman, a pak kemi qerë sa jo ma mirë ta pastrën terehnin brenda. Se këto që kanë fillu sot me ndalë zeqatin nesër qesën qera kajde, ma mirë sa kam me luftu vallahi. Nëse dikush ja ka dhonë pejgamberit devën zeqat me kërpesh, e mu ma jep devën mandal kërpeshin, kam me luftu. Nëse mandal kërpeshin e devës kam me luftu. Skudon me mungu. Kështu ishte qëndrimi e Bubekrit, tani u dakordun të gjithë, dhe i shpallën luft, dhe i quajtën murtedin. Nëse nuk japin zeqatin, murte. Mirë po ata u dorëzun, dhe u dakordun, dhe fillon të japin zeqat. Ai cili e ndali zeqatin nuk e dha, që do dhim e ta? E ta shumë dhe gjami. Një ashabi pejgamberit alehi salatu e selam, e kisht emnin Thalebe. Muslimant ja harun emnin si Thalebe, i thoshin pëllumbi gjamis. I thoshin pëllumbi gjamis. Se i thoshin pëllumbi gjamis? Se shumë rinte në gjamin pas pejgamberit. Shumë rinte duke ndëgju pejgamberit. Kishë një faridare të mesme edhe u bon faridare dhe tekbiri kur nuk ish i ki parkalu veç se mbas pejgamberi. Pejgamberi Allahu Ekber, kim rafa, Allahu Ekber. Në asni namaz, pëllumbi gjamis. Ki pëllumbi gjamis një dit i tha pejgamberi alayhi salatu e selam, ja Resul Allah, dhe kam një faridare të mesme, po isho disa shofmi, po kanë tuf me dhenë, kanë tuf me deve, kanë pasuri, A bon ja Rasul Allah, ti lutesh Allahut të mjetë dikush edhe mu, edhe unë të bohem një farë pasuniku, e pak zi afer me shok të mi, pejgamberi alehi salatu e seramta, o po dhumbi gjamis, rëbre vlase mirje, knaqu, e ke një dare pre halalit, pre gjesës të ndë, mjaft e ke që i falë pesko namaz, mbas mu, tha, në gjamin time, një namaz në gjamin time, tha, sa nimi namaz e jashtë, se dhe të shkojsh me dhemë, dhe të shkojsh me deve, dhe të angazhohesh, dhe të alosh namazin pas me. Da jo, ja Resul Allah, vallahi, me bo me mdhonë zoti pasuni, halama te për ka mu fa. Amon, ja Resul Allah, pejgamberi e luti tri herë, ta mos, ta lutem, ja Resul Allah. Pejgamberi alayhi salatu e selam, ta o zot, ki po don, ta bosh pasunik, a unë e di se ki lip helaqë, ti kërkoj elash dhe boni lutje. Njoni prej zenginave pati me donë zeqat i murë disa dhenja qoj edhe disa deve e disa lira sa leve kom ndëgju se i e lutja Allahu të tjerë që për ta japë zeqatin. Falemderi i mori telet i shtoj i afroj me tufën e vetë edhe deve ata tashti u rrit tufa në vitin tjetër edhe ma tepër filloj sa levja dvije sabata, falje sabahin e pejgamberin, ndrej ka shku me dhenë. Një qëndirë nuk është në shumë, e një ati i pinke dhenteve devet edhe vinket e pejgamberin. I pas falë pes koste namazit, mbeti me ti. Pastaj, zu të arraloj, filloj të arraloj sabahin dhe jati, filloj të falet pas pejgamberit vetëm dite në gjumon. Pastaj, u humbë një gjumon. Pejgamberi sa mërë salebja mërë qubo me të, sa ja Resul Allah ju ka rritë tufa e dhenve e deveve, s'ka kuj qalen, ka mbeta gjithë, sa u shduk salebja, sa u bohe laqë. Pejgamberi alehi salatu e selam, qojtë njerëzit e vetë, qojtë ta kërkujnë zeqatin, kur shkuni thanë e ki selamin për pejgamberit zeqatin me dhonë, sa pejgambera pak ka qirë me ju lip zeqatun me nëzis se kam rri, a me njëherë zeqat kërkona? A pas të unë i kam besinja? A pak ka zingina qirë bre që kanë ka 100.000, 200.000, a mu pëse i kam 3.000 marke dhe unë vëtë me dojnë zeqata? Po ti zeqatin e kje për shpirtin tonë, ti e kje gjennet zeqatin, ti e kje gradat e gjennetit, nuk e kje dënim. Ta ledhja tha, ti boni selon pejgamberit, këtë vit nuk kam mundësi. Këtë vit jo, subhanallah, pejgamberi ti thoni se këtë vit, unë nuk japë zeqat. Vitin tjetër, pejgamberi alehi salatu e selam, vitin tjetër nuk e mri një Ramazan, shkojnë ahiret, i hidhënum me plumbin e gjamit. Jo, ma stakë të rëbërë, jo, ma nuk ashtë plumbin e gjamit, ta ashtë njështë ta levje i shtukur. Kure murë veshë se pejgamberi ndrujet, u pendu. Kuref vakti tjetër kohë e zeqatit, që njeri të Hazreti Babekiri dhe ta ama pranon zeqatin, Hazreti Babekiri tha ledvi vetë, shkoj të Hazreti Babekiri tha e pranon zeqatin tim festak sirullam. Ajo dorë që s'ja ka dhonë pejgamberit zeqatin, pa e shtin dorat zeqatun, hik! Hik zeqatin, lak! Nuk ja pranoj. Pas indrojit Hazreti Babekiri e thomeri dhe di Allahu anhu, shkoj të Hadreti Omeri dhe ashtat sirullah, zeqatin që se kanë pranu pejgamberi dhe Ebu Bekri dhe e pranuj une, ajde ik, edhe mbeti kështu i zhduk, a mbeti i malkuar, lezër të dashë. Aj që jep me dorën e vetë, është aj person i cili është i lavdruar të pejgamberi alehi salatu e salam, i cili ka thonë eljedul ulia, khairun min eljedis sufla. Ajo dorë që jepë, është ma e mirë se ajo që merë. Ajo që merë nuk është fore fort dorë e makbul të Allahun dhe gjela. Pra lusim Allahun që në mesin tonë, dorë që nga dorën dhe lipë, Allahu isha la mësle. Ata që jo niftiaq kanë nevoj me kërku, Allahu ju ndihmonë. Edhe na që ndihmojmë, jo t'i lëmë fukara, po që ndihmojmë që më shlipi. Vështë, te dhonja ka një jetë. Te dhonja, kur ta japës pasurin, dhe ta kesh një jetin e pasër. Cili duhet me kon një jeti i pasër? Me kon një jeti për Allahën dhulgjera. Mes me qenë një jeti për diçka tjetër. Na e përmendëm që ndodhi me Buk Pjeksin dhe Sufjan e Thaurijun, rëdi Allahu anhu. buk pjekës i cili nuk i dha Sufjanu Sauri kur i lipi një gjevrek apo një simit që ka tha elbër Allah se lot kalën si kur ti e tani kur e murë nda ark kur e njofti se kushosh i boni shumë gosti, shumë ziafet edhe boni pyjtje tha imam e fendibre a bande me dit kushot gjennetlija i par tha jo valla gjennetlin e par nuk e di atëm kishe dhe por gjennemlin e par po e tha po kushot gjennemlija i par tha ti zotri ha? Tha ti tha bash mund gjeta tha jo ti e gjete vete tha ti e gjete vete në gjennemlija i par e pse tha une tha se ti këtë gostishka e ke bon këtë saltanat e ke bon me të lafdru njerëzit a për i zatë zotit si fukara kur të lipa një kafshat buk nuk ma da pra një jeti nuk e pate për Allah pra ndër i e gjehnemlija i pa ndërsaj që e ka për Allah Allahu nuk ja humba ti Allahu nuk ja qonë kota ti që ka ndodhi me një muslimon o vles i cili tren net regullish tren net me rad ka dale ka donë zeqat një muslimon po do me donë zeqat e ka logarit zeqatin e ka marrë pasuri edhe dërë thot natën dhët në dhonë mësëm shep askush se pejgamberi me hadith ka thonë në nëhijet arshialas kanë me hija ta persona të cilët me dorën e gjatë të japin ase majta se mërvesh pra e jetë me gjatën ase majta se ka kuptu pëse mësë angushtohet fukaran mirë po kure jetë zëqatin është mirë me dhonë dukshëm haptas me dhonë dhe me dhonë këtë e kanë farsh pra kur jetë zëqatin si kur e falë gjumon si kur e falë drekën gjami a jështë farë me të shofin qërët edhe thuj vlajton Allah, unë e dash zëqatin filon vend ti bre Allah e ke donë thuk shtë fise bilila që tja kujtësh inshallah nëse ti po e shkaktar aje jetë ti ke se vatë edhe prea sa ki muslimon dur natën me donë zëqat e takuj një njeri po hecën natën ashtu i hutum pas i përshëndeti me selam të Allah se kështu vorë të ati pohez, mos jenë nevojtarë të qka helbete, mos kite një dërë, kam disa të hola me dhonë, të ati helbete, të vallahi, me konë që më dihmon, kishe bo mirë, se shumë zori, të urdhëno, dhe ja dha, i mori shtetë në gjithë, shkojtë e shpija, bëjgji parë, ki rame fletë, me mera që atuja këmë gjithë vendin, zëqati, në angër, një person i tha, a, mo zëqat ke dhonë, ti ke mbet pato. Ta si, ta ti s'ke dhonë zëqat, dush me dhonë për sëri. Pse bre vla, ta si ja ke dhonë pasunikit matë matë të parë. Ti se ke njohë, ta ma jo është pasunik. Ta subhana la pasunikut nuk i bjenë zëqatit. Dur natën tjetër për sëri, të bëj zëqat, qatë sasin, edhe rrugës për hetë. E takoj një njëri tjetër, ta vlaj dashur, qëtu vërën, vatë pas vartit, ta pse kështu ti qak i je. Moskite një dërë di shka, sa unë jam a i qili ndihmoj, ta ndihmon ti me shka, ta me t'holla, kam me dhonë, sa. Vlaj dashër, po ku jebre, sa, po unë jam më i nevojshmi. Urdhna Allah, ta shikire alhamdulillah meri, u gëzu, po sara me flet, i njojti person, sa, a, më e ke knash. Sa, mu si kur prama me ke bon. Ha, sa, shka puna, sa, pa aj pirin gjë hajtut i është. Aj, sa, hajtut në mërë një, sa. Hajt. Ta subhanallah, që bëmë e mungje, hajt natën e tret, për sëri dele, jebë zëqatin, o, vlabre, thot, edhe son të ke gabu, që shbe tha, ka i gjeju në të njërës, e ku ja dhe natën e tret? Natën e tret e ta kujni grua, vakt pas vakti, kure pa grua, ta kjo me siguri i s'ka për qka, kjo me siguri i takon zëqatin, motër mori ta, hiq pa të vetë kur gjata, ti kështu vakt mas vakti natën, po ti atë të disat hova, ja ta, ta pasaj grua që ja ke dhonë ti dhe pa jo ka qenë në musëtë dhe taj ka hezë në përshpijat huja e stakfirullah ta halal ma keq nëse të proma bjenë dhe thotë subhanallah për e ndali një herë kur i paracitet një njeri bukur i heshëm mesis kish pa ndu njo ta shka ki bre vla pëse kështu je mahzun pëse kështu je mërzit pëse jo bre vla tre net me ratë kom dhonë zëqat tre net e kam gabu pëse ta ke gabu natën e parta ja kisha donë zënginit që si ka taku natën e dita kisha donë hajnit që si e për zëqati natën e tretë kisha donë një gruas që s'ka qene moralshme e i qëta mos u frigon që ti ke fitu shumë në këto vende ke fitu shumë të rira ha ti poj zëqati të ke donë edhe sadaka ajo e para ta zëqat në rije këto dhije sadaka e qysh ashtu ta natën e parë që ja ke dhonë ta atit pasurit zengimit, aj kur ka shku të shpia ka thonë subhanallah, këtë person që më dhakë të thola unë njën, ki nuk është sa unë i pasur, kjo është ma fukara. E unë ku janë? E more logariti sa pasurin e vetë, bashkë me të thola tua edhe vetët, jo ka ndohë fukara. Ta më të thola tua nuk jo taj, kanë mërite një fukara, ti rida ha. Ta hajnit kërja ke dhonë, ndalë ka thonë, shtatë firullat, përse unë me vjetë, se me plashkit halkit, pashka njërës që japin, shko i kërkoj zënginat, ju të mblazën, unë jëmë fukaram dihmoni, mësë mlini, dhe vjetë, edhe mo ty bënë zotin unë se vjetë, kur të ka nevoj, kam me punu dhe kam me lipë të ndihmon njërzit, ta edhe aju ka pendu, kera ti, u ka pendu, e ajo gruja ta, që ka pas prej qefi, ajo ka pas një tjeti i man shpi pa buk, e s'ka qitë njeri si kur ti ti ndihmon, dhe e ka shkun punëshia prej zorit, kera ti sa ka bu i stikfarë dhe mo, ajo ka me u pastru në shalë, ti ta këto puni ke bon, a mund dhe vlata që mbon e rahat, po kush jebre ti, ta e unë jëmë pejgamberi, ale të shanat. Unë jëmë tha Resulullah. Allahu Gjallë Gjelalu ka që unë me të donë miqde. E ai person që e shep pejgamberin ondër, a e ka pa me si dhe me ta di se qaj është pejgamberi. Lumë për atë njëri që e shep Resulullahin a.s. në gjumë ondër, se ondra tjera që ka i shep, shejtani mund të bëhet në formë dikuj, fotografi dikuj, e më pejgamberi a.s. ta, ai që më shep në ondër në gjumë, më ka pasi me qeni zgjut, se shejtonin fotografin time nuk mund bon. Ha? Shejtoni nuk mund bon si pejgamberi, ti ta shumë, mos ka qenë shejtoni, së takë firullat. Shejtoni bohet si qdo kusht tjetër, e mos si pejgamberi, njërzit e mirë, nuk mund bohet, prandaj aj e pa pejgamberi, dhe pejgamberi a.s. e garantoj, se pasurin që ke zonë, ti ke pas njetin e pasër, dhe ajo ka gjithë vendin, aj që ka njetin e pasër, e gjenë vendin, dhe aj që gjenë vendin, Allahu ja bon kabul, ati që ja bon Allahu kabul, dhe gjatin e sadakan, është problem me gjenë me të firdaus, lezër të dashën, ata që kanë mundësi me donë, le tjapin, për izat Allahut, Allahu ka me jashtu, Allahu ka me jashtiguru, ata që s'kanë me të bëllu, që o zot na e përde neve, edhe na tjapin, e të fitojnë gjennetin, inshallah, wassalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.